लगन तुमसे लगा बैठे जो होगा देखा जाएगा। लगन तुमसे लगा बैठे जो होगा देखा जाएगा। लगन तुमसे लगा बैठे जो होगा देखा जाएगा। लगन तुमसे लगा बैठे जो होगा देखा जाएगा। जो होगा देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा। तुम्हें अपना बना बैठे, तुम्हें अपना बना बैठे जो होगा देखा जाएगा। तुम्हें अपना बना बैठे जो होगा देखा जाएगा। तुम्हें अपना बना बैठे जो होगा देखा जाएगा। तुम्हें अपना बना बैठे जो होगा देखा जाएगा। कभी दुनिया से डरते थे कि छुप छुप याद करते थे। कभी दुनिया से डरते थे कि छुप छुप याद करते थे। कभी दुनिया से डरते थे कि छुप छुप याद करते थे। कभी दुनिया से डरते थे कि छुप छुप याद करते थे। लो अब पर्दा उठा बैठे, लो अब पर्दा उठा बैठे जो होगा देखा जाएगा। लो अब पर्दा उठा बैठे जो होगा देखा जाएगा। लो अब पर्दा उठा बैठे जो होगा देखा जाएगा। अपना बना बैठे जो होगा देखा जाएगा। तुम्हें अपना बना बैठे जो होगा देखा जाएगा। कभी ये ख्याल था दुनिया हमें बदनाम कर देगी। ये ख्याल था दुनिया हमें बदनाम कर देगी। कभी ये ख्याल था दुनिया हमें बदनाम कर देगी। कभी ये ख्याल था दुनिया हमें बदनाम कर देगी। शर्म अब बेच खा बैठे, शर्म अब बेच खा बैठे जो होगा देखा जाएगा। अब बेच खा बैठे जो होगा देखा जाएगा। शर्म अब बेच खा बैठे जो होगा देखा जाएगा। शर्म अब बेच खा बैठे जो होगा देखा जाएगा। तुम्हें अपना बना बैठे जो होगा देखा जाएगा। तुम्हें अपना बना बैठे जो होगा देखा जाएगा। दीवाने बन गए तेरे तो फिर दुनिया से क्या मतलब। दीवाने बन गए तेरे तो फिर दुनिया से क्या मतलब, दीवाने बन गए तेरे तो फिर दुनिया से क्या मतलब, दीवाने बन गए तेरे तो फिर दुनिया से क्या मतलब, लगन कैसे छूटे रियो मेरी भी, लगन कैसे छूटे रियो मेरी वीर, ताने दो चाहे नाम धरोरी, चाहे लाख करो तदबी, ताने दो चाहे नाम धरोरी, चाहे लाख करो तदबीर, पर लगन कैसे छूटे रियो मेरी भी। ये लगन ऐसी है जिसको जिस चीज की लगन लग जाती है वो उससे कभी छूटती नहीं। सखी कहती है मेरी लगन श्याम सुंदर से लग गई, अब तुम मुझे कुछ भी कहो। ताने दो चाहे नाम धरोरी, चाहे लाख करो तदबीर, पर लगन कैसे छूटे रियो मेरी भी। लगन कैसी है, पल में करत चतुर को बोरा, कितना भी चतुर हो कितना भी सयाना हो लगन उसको बावरा बना देती है। पल में करत चतुर को बोरा और राजा को करत फकीर, राजा को करत फकीर, लगन कैसे छूटे रियो मेरी भी। नारायण अब कठिन है बचिवो, नारायण अब कठिन है बचिवो, नारायण अब कठिन है बचिवो, बिंदे ही ये दृग तीर। सखी कहती है अब मेरा बचना बहुत कठिन है, क्यों, श्याम सुंदर के ये नैन रूपी तीर मेरे हृदय के बीच में बिंद गए हैरी। हैरी सखी बिंदे ही ये दिगती, लगन कैसे छूटे रियो मेरी भी। इसीलिए कहा दीवाने बन गए तेरे तो फिर दुनिया से क्या मतलब, दीवाने बन गए तेरे तो फिर दुनिया से क्या मतलब, तेरी गलियों में आ बैठे, तेरी गलियों में आ बैठे, जो होगा देखा जाएगा, तेरी गलियों में आ बैठे, जो होगा देखा जाएगा, तेरी गलियों में आ बैठे, जो होगा देखा जाएगा, तेरी गलियों में अपना बना बैठे, जो होगा देखा जाएगा, अपना बना बैठे, जो होगा देखा जाएगा।